Así es, Lenny. Hayot shunday yaralgan kim boyvachcha kim gado kim yetim boshinsilar kimlar aksi mutlaqo kim nochor kim bemor davo istar dardi bor hayot shunday dilozor nomardi bor mardi bor kim tengi yo'q sunda ammo ko'zlardan ham bu besh kunlik dunyoning doim nimasidir kam kimdir ko'rgan xiyonat o'zi sevgan yoridan shu insonga ishonib kechgan edi boridan hayot shunday yaralgan kim boyvachcha kim gado kim yetim boshinsilar kimlar aksi mutlaqo kim nochoru kim bemor davo istar dardi bor hayot shunday dilozor nomardi bor mardi bor kimlar yashar otasiz duoga zor qanchalar kim uchun ota uvol alla kimlar oqpadar kim onasin poyiga gul to'shaydi har onda kim onasin unutgan ikki dunyo sharmanda ba'zilar tirnoqqa zor farzand tilab o'tarlar kimlar yetimxonaga mangu tashlab ketarlar hayot shunday yaralgan kim boyvachcha kim gado kim yetim boshinsilar kimlar aksi mutlaqo kim nocharu kim bemor davo istar dardi bor hayot shunday dilozor nomardi bor